Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Brezilya'nın São Paulo kentinden bildiriyorum. Ayağımın tozuyla 35. edisyonu düzenlenen, dünyanın Venedik Bienali ile birlikte en çok anılan, Venedik Bienali'nden sonra da en köklü geçmişe ve en büyük ölçüye sahip Bienali kabul edilen, sadece içinde bulunduğu Güney Amerika kıtasını değil, bütün dünya sanat çevrelerini çok ilgilendiren bir Bienali gezme fırsatı buldum. Henüz ilk izlenimlerimi paylaşabilecek durumdayım sizinle ama bunu Hariçten Sanat programında sıcağı sıcağına yapmak istiyorum. Hariçten Sanat programında geçmiş yıllarda da Brezilya'daki São Paulo Bienali'nin çeşitli edisyonlarına katılan Türkiye'den sanatçılarla ilgili bilgiler paylaşmıştım. Hatta onlar arasında Güneş Terkol bir söyleşi de gerçekleştirmişti küratör Övülü Durmuşoğlu'yla birlikte. Geçtiğimiz dönemlerde katılan sanatçıları şöyle kısaca hatırlamak gerekirse Halil Altındere'nin işini ben de görme fırsatı bulmuştum. 2014 edisyonunda keza Nilbar Güreş, São Paulo Bienali'ne katılan ve São Paulo'da özel iş üreten sanatçılardan biri. Benimse ilk São Paulo Bienali'ni keşfetme imkanım 2006 yılında gerçekleşti. Bienali'nin küratöryel ekibinde bu yıl Venedik Bienali'ni de yapacak olan ve geçtiğimiz yıllarda Venedik Bienali'nde küratörlüğünü üstlenmiş buranın da São Paulo'nun da hali hazırda en önemli müzelerinden biri olan MASP'ın direktörünü üstlenen Adriano Pedroza vardı. Türkiye'li dinleyicilerin de çok iyi bildiği Rosa Martinez yine 1997 İstanbul Bienali'nin küratörü, bir dönem kurucu olarak İstanbul Modern'de baş küratörlüğünü üstlenmiş bir isim yapıyordu. Ve bu 2006 yılı São Paulo Bienali'nin ulusal pavilyonlara son verdiği ve Venedik Bienali bir tek bunu devam ettiriyor artık diyebiliriz kabaca, ama Bienallerin orijinalinde her ülkenin kendisini temsil etmek üzere belirlediği sanatçılarla oluşturulan pavilyonlar, yani özel bölümler söz konusu. Bunu 2006 yılının itibariyle değiştirdiği ve bizim İstanbul Bienali ve diğer pek çok Bienal'den aşina olduğumuz uluslararası küratörlü büyük ölçekli bir sergi formatına dönüştürmesine şahitlik ettik. O yılki Bienal'de Türkiye kökenli Esra Ersen ve Servet Koçyiğit'in Bienal'e katılımı organizasyonları içinde ben de İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda çalışıyordum. Biz aracı olmuştuk, bir araya gelmiştik. Bu vesileyle ben de ilk kez bu Bienal'i görme fırsatı bulmuştum. Dediğim gibi 2014 Bienali'ni de ziyaret etme imkanım oldu. Orada da yine İstanbul Bienali'nin küratörünü yapmış isimlerden biri Charles Eşe'nin Bienal'e küratöryel katkısı söz konusuydu. Bu ise üçüncü gelme fırsatım. Dünyanın dört bir yanındaki Bienallerin her birine bu kadar gitme imkanı bulamıyorum açıkçası, ama São Paulo Bienali hakikaten dünya çapında ses getiren önde gelen bienallerden biri. İki sebepten: ilki hakikaten bize uzak sayılabilecek bir coğrafya olarak tarif edebileceğim Amerika kıtasını, özellikle de Güney Amerika'yı, Amerikalıları merkeze alan, dolayısıyla bu coğrafya için çok belirleyici olan ve bu büyük kıtanın sanatını, kültürünü, buradaki sanat alanındaki tartışmaları anlamanız için size perspektifler açan bir yanı var. Çok köklü bir bienal olduğunu söyledim. Biraz İstanbul Bienali'ne benziyor. Bir bienal vakfı var arkasında. Bir endüstriyel iş insanının kurduğu, aynı kişi MASP'ın da, yani biraz önce bahsettiğim müzeyi de akabinde kuracak. Bu 1940'lı 50'li yıllarda Brezilya'nın biraz daha ekonomik gelişme, refah içinde olduğu bir döneme de tekabül ediyor. İlerleyen yıllarda tabii Bienal kendi özelliğini de kazanacak. Ve günümüzde yine İKSV'ye benzer bir biçimde Venedik Bienali'ndeki Türkiye pavyonu nasıl İKSV organize ediyorsa, Venedik Bienali'ndeki Brezilya katılımında da São Paulo Bienali Vakfı'nın katkısı, organizasyonu var. Bir diğer yanı, çok daha önce İstanbul Bienali'nden girişin ücretsiz hale getirilmesi. Çok uzun yıllardır São Paulo Bienali eğitime, farklı toplulukların Bienale katılımına, öğrenme, medyasyon programlarına, erişilebilirliğe çok önem veriyor. Ve Brezilya gibi sınıf farklılıklarının yüksek olduğu, sınıf çatışmalarının çok olduğu bir coğrafyada Bienale aslında toplumu bir araya getirici bir unsur, birleştirici bir şey olarak da görüyor. Dolayısıyla çok uzun yıllardır tamamen ücretsiz ve ülkenin dört bir yanından öğrenciler, çocuklar, yaşlılar, dezavantajlı gruplar Bienale getiriliyor. Bu Bienal'in genel yaklaşımı içinde var. İnanın özel masalar oluşturmuşlar. Yemek organizasyonu bile bir işçi hareketinden yola çıkarak oluşturulan kafeler, topluluklar, sendikal örgütler tarafından ortaya konmuş alanlar var. Tamamen ücretsiz içme suyu temin edilmiş, alınan bir sponsorlukla Bienal mekanlarının tamamında. Ve Bienal'in tabii ki bizim İstanbul Bienalinden önemli bir farkı, daimi ve mimarisiyle de ön planda olan bir mekana sahip olması. Kent merkezinde çok da keyifli, başka müzelere, eğlence alanlarına, rehabilitasyon alanlarına, doğal alanlara sahip bir parkın içinde olması son derece kıymetli. Burada başka müzeler, kültür merkezleri de var. İpupuera Parkı'ndan bahsediyorum. Bu parkın içinde ortaya konmuş büyük bir pavilyon, Oscar Niemeyer mimarisiyle, dolayısıyla yapısıyla da son derece ön planda olduğunu söylemek icap eder. Bu Bienal'in ve de hep aynı yerde düzenlenmesi bakımından da ön plana çıkıyor. São Paulo'da kısacık değinmek istiyorum. Bir diğer Bienal daha var. Bu yıl insanların yolunu, ziyaretçilerin yolunu São Paulo'ya düşürmesi için çifte bir vesile. Özellikle hareketli görüntü ve video sanatıyla ilgilenenler için tabii ki 35. edisyonun düzenlenen São Paulo Bienali çok belirleyici. Ama aynı zamanda burada prestijli Video Brazil adından da anlaşılacağı üzere video sanatına adanmış ve 40. yaşını kutlamakta olan 22. Bienal edisyonuyla bir organizasyon daha var. Memories and Editing Station, yani hafıza edit yapan bir istasyondur adını veriyorlar ve kurulduğu yıldan bu yana, yani 83 yılından bu yana hep küresel güney olarak adlandırılabilecek bölgelere özellikle odaklanmayı tercih eden bir yaklaşımı bu edisyonda benimsediğini söyleyebiliriz. Ve de tabii ki Amerikalar, yine yani Orta Amerika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'yı bir araya getiren bir yaklaşım içerisinde. Bu yıl bu edisyonu görme fırsatı buldum. SESC'de düzenlenen Video Brazil'in, ama bir mekan değişikliği söz konusu olmuş. SESC Pompei çok önemli bir topluluk merkezi aynı zamanda. Orada değil de 24 Mayo SESC'de, yani kent merkezine biraz daha yakın bir alanda düzenlenmiş, biraz da sıkıştırılmış bir sergi olarak gördüm. Yine de çok değerli sanatçılar bu Bienal'de de var. Rafael Fonseca ve Rene Akitelek küratörlüğünde, biri Rio'lu, diğeri Nairobi'li iki küratörün yaptığı bu video Bienali olarak basitleştirebilirim burada. Ama ben yine de São Paulo deyince akla gelen, hatta yani dünyada akla gelen, önde gelen Bienallerden olan 35. edisyonu düzenlenen São Paulo Bienali'ne geri dönmek istiyorum bu noktada. Sadece küçük bir parantez açmış olayım. São Paulo yolu düşen ya da hani Bienal dediğimiz zaman niye São Paulo Bienali'nden sadece bahsediliyor denmesin diye. Video Brezilya'da bir Bienal formatı olarak aslında Brezilya'nın da Güney Amerika'nın da önde gelen etkinlikleri arasında 40. edisyonu, 40. yaşını kutlamasında da özel bir seçkiyle, özellikle hafızayı, bireysel kolektif hafızayı ön plana çıkartan işlerle gündemde 38 farklı ülkeden sanatçı davet etmişler video işleriyle. Bunu da gezip görme fırsatı bulmak değerli olur şüphesiz. Onlar da kamusal programlar düzenliyorlar, tıpkı São Paulo Bienali gibi. São Paulo Bienali dönecek olursam, ölçek çok daha büyük elbette. 40 bin metrekarelik bir alana yayılıyor her şeyden önce. Ipupuera Park'ın içindeki 3 katlı bu pavilyonda. Bu yıl 121 katılımcı var. Bienal'in başlığı imkansızın koreografileri olarak Türkçeleştirebilirim. İngilizcesi Choreographies of the Impossible. Küratöryel yapıda yine oldukça devrimci bir yaklaşım ortaya koyduklarını söyleyebilirim. Tamamen yatayda ortaya koyduklarını Bienal'e söylüyor küratöryel ekip. Küratöryel ekip de 4 kişiden oluşuyor. Diane Lima, Grada Quilomba, Helio Menezes ve uzun yıllar Reina Sofia Müzesi'nin direktörünü üstlendikten sonra ayrılan İspanyol araştırmacı, küratör, müze yöneticisi Manuel Borja Vilel. İçlerinde beyaz bir tek Manuel var. Diğerleri siyahi ve antropoloji, feminist aktivizm, sanatçı, küratör gibi arka planlardan geliyorlar. Dolayısıyla küratöryel ekibin yaklaşımının Bienal'e nasıl yansıdığını okumak çok zor olmasa gerek. Konsensüsle değil, kararları dissensüsle, yani birbirleriyle hemfikir olmayarak, orta yolu bulmaya çalışmayarak, konsensüs sağlamaya çalışmayarak, tam tersi hepsinin sesinin Bienal'de olmasını sağlayarak, aralarında küratöryel bir hiyerarşi oluşmadan Bienal'e kurup yönetmeye çalıştıklarını özellikle vurguluyorlar. Bu çok değerli hakikaten. Bir diğer yanı da özellikle yerlilerin, küresel güney dediğimiz coğrafyanın yerlilerinin çoğunlukla soykırıma uğratılmış, ayrımcılığa hala uğramakta olan, toprakları, imkanları ellerinden alınmış, asimile edilmiş İnsanların sesini taşımaya çalışıyorlar. Aynı zamanda diasporadakilerin sesini yansıtmaya, yankılatmaya çalışan bir yaklaşımı var. Choreographies of the Impossible'ın. Şimdiye kadar, yani Bienal'in 70 yılı geçen tarihi içinde hiç böyle bir seçki, hiç böyle bir küratöryel yaklaşım olmadığı konusunda da iddialılar oldukça. Bienal pavilyonunun 3 ayrı katına yayılmış çok farklı tekniklerin ve malzemelerin ve farklı dönemlerden ve coğrafyalardan sanatçıların katılımını görüyoruz. İşlerin çoğunun, São Paulo Bienali'de her ne kadar buna alışkın olsak da, bu Bienal'e özel yeni sipariş edildiğini görüyoruz. Çok yoğun bir kamu programı olduğunu görüyoruz. Yani performanslar, müzik, aktivizm, politik buluşmalar gibi sesin, müziğin çok ön planda olduğunu görüyoruz bu Bienal'de. Bienal'in web sitesine de girdiğiniz zaman, web sitesinde söyleyelim, Bienal, bayağı Türkçe yazıldığı gibi, Portekizce de yazılıyor, bienal.org.br, Brezilya gibi, bu web sitesinde pek çok sesli bilgiye de ulaşmak mümkün. Bunlar da tabii ki izlenebilir. Bienal'in girişine, büyük bir buluşma alanına dönüştürmeyi başarmışlar. Bu hemen her Bienal'de amaçlanan bir şey. Çünkü doğrudan cam unsurlarla, Bienal'in o pavilyonun etrafı tamamen camdır, birkaç yerden birden, hem de kontrol olmadan, ücret ödemeden, düz ayak parkın içinde yürür gibi Bienal'in içinde kendinizi bulmanız mümkün. Aynen bu şeffaflık, geçirgenlik, giriş, çıkış, görünürlük, şeffaflık unsurlarını kullanmaya yarayacak bir biçimde giriş katı, zemin katı, eğitim alanı, medyasyon alanı, buluşma noktaları olarak kurgulanmış ve de sanatçılara sipariş edilen işler aynı zamanda adeta bir forum, bir auditorium, bir buluşma noktası, bir hub gibi de kullanıyor. İşte bunlardan biri İbrahim Mahaman'ın olduğu söylenebilir. Hakikaten adeta bir agora oluşturuyor. Bir diğeri içeriğiyle dışarıyı birleştirdiğini söyleyebileceğimiz Danielson Baniva'nın işi. Çok büyük ölçekli yerleştirmeler var. Bu yerleştirmeler Biennial'in küratörlerinden birinin de antropoloji kökenli olmasının da tabii ki etkisiyle yani eski devirlerden mi, etnografik şeyler mi, günümüz sanatı mı, ikisi iç içe mi geçmiş, gerçek mi, yapma mı, sanat mı, zanaat mi, gelenek mi, geleceğe projeksiyon mu, bütün bunların iç içe geçtiği ve hakikaten Brezilya'nın da dahil olduğu ya da genel olarak dünyayı kolonize etmiş, dünyanın farklı ülkeleri tarafından kolonize edilmiş Güney Amerika ve aslında onunla paralellik yaşayan tabii ki Afrika içinde diaspora coğrafyası olarak tarif edebileceğimiz bu alanla ilgili kültürel çok fazla şey söylüyor. Orta Doğu'dan da sanatçılar var. Tabii ki sadece bu coğrafyadan ibaret olduğu sanılmasın ya da Okyanusya'dan da sanatçılar var bu Biennale'de. Çünkü onların da yerlileri, yerelleri, diasporada olma durumları, uğradıkları soykırımlar, ayrımcılıklar, ortadan yok olan kültürleri, asimilasyonları söz konusu. Bunlara referans veren çok sayıda iş bu Biennale'de kendine yer açmayı becermiş durumda. Sadece etnik, kültürel, işte yerli olma, yerellik ya da diaspora meselesine odaklanmıyor. Aynı zamanda buna cinsiyet üzerinden de bakan bir alan var. Çok oldukça kapsamlı olduğunu söyleyebileceğim bir trans arşivi örneğin Biennale'de kendine yer buluyor. Translara yönelik bir hafıza oluşturma arşivi çalışması ya da yine translar ya da queer bakış açısını yansıtan sanatçılar, arşivler, belgeselle kurgu arasındaki işlerde Biennale'de kendine yer açıyor. Aynı zamanda Biennale'in başlığı da koreografiler, yani çoğulcu bir yaklaşımı var ama koreografi kelimesi çok değerli, bir dans gibi görmeye çalışıyor Biennale. Yani dolayısıyla hakikaten bedeni aynı eski tapınmalarda, ritüellerde, törenlerde olduğu gibi bedeni yine merkeze alan ama bugün de bedenin sınırları üzerinden eleştiri getirmeye, anlamaya, sorgulamaya çalışan işleri de görüyoruz. En önemli şeyi de bir diyalog yaratmak ve görünmez olmuş olanı ya da hala bugün görünmeyeni koreografiyle yeniden görünür kılmaya çalışmak. Böylece bir tür diyalog oluşturmaya, karşılaşma olanağı oluşturmaya çalışmak. Bu soruları ortaya atmaya çalışan yaklaşımı var. Bir diğer küratörel yaklaşım içinde misafir sanatçı programlarıyla işbirliği özellikle yapmayı öncellemiş bir yaklaşım olduklarını da söyleyebiliriz. Tabii ki kamu programları da aynı şekilde. Dolayısıyla yani sürece de odaklanmaya, sürece de alan açmaya çalışma. Misafir sanatçı programı dediğimiz zaman süreç, keza tartışma, öğrenme programlarında alan açmaya çalışan kamu programlarıyla bir yaklaşımları var. Sergi tasarımının çok güçlü olduğunu söylüyoruz. Tabii ki Oscar Niemeyer'in kendi orijinal Biennale ev sahipliği yapması için, Biennale Vakfı için baştan itibaren tasarladığı yapı yine kendi dinamikleriyle Biennale'i sarıp sarmalıyor. Ama onunla yarışmadan ona çok iyi adapte olmuş bir sergi senografisi ve mimarisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani geçirgenlikler taşıyan, işleri birbiriyle ilişkilendirirken yormayan, her işe geniş espas sağlayan, nefes alan, geçirgenlik ve şeffaflık kavramlarına odaklanan bir sergi mimarisini ön plana çıkartmış durumda. Biennale'in tarihlerinden size hiç bahsetmedim elbette. Bunu gündeme getirmek lazım. Herkesin gelip görmesi kolay olmasa gerek Biennale ama 6 Eylül 2023'te başlayan Biennale 10 Aralık'a kadar devam ediyor. Parka Ipirapuera'da özellikle 3 numaralı kapıdan girildiği zaman başka müzelerin de yapıların da olduğu bu parkta kaybolmadan Biennale ulaşmak mümkün. Tamamen ücretsiz olduğunu söylemiş oldum. Ve de tabii ki dünya çapında çok ses getiren bu yıl, bu edisyonunda 1 milyon ziyaretçiye ulaşması planlanan bir Biennale'den bahsediyoruz. Bu oldukça iddialı bir rakam. Ama hakikaten ben Biennale'i bir pazar günü gezdim. İnsanlar farklı yaş gruplarından, farklı coğrafyalardan çok sayıda, özellikle bu hafta Arjantin'de düzenlenecek, Arjantin'in Buenos Aires kentinde düzenlenecek SIMAM konferansı, yani müzeler ve uluslararası koleksiyonlar birinin düzenleyeceği Arjantin'deki konferans öncesinde yolunu benim gibi San Paulo'ya kırmış olan müze direktörleriyle, küratörleriyle karşılaşma fırsatı buldum. Ama sanat profesyonellerinden ziyade ya da en az onlar kadar, onlardan daha çok Brezilya'da özellikle San Paulo'lu insanlar aileleriyle gelip son derece ilgili takip eden ve bir bütün günü orada arada ses performanslarıyla, arada farklı toplulukların ortaya koydukları yemekleri alıp onları da destekleyerek, kırlara yayılarak, girerek çıkarak bölüm bölüm uzun uzun ziyaret ediyorlardı 121 farklı sanatçının yer aldığı bu Biennale'i. Bence bu çok değerli hakikaten. Yani Biennale'in topluluk tarafından, içinde bulunduğu kent tarafından bu ölçekte benimsenmiş olması. Diğer taraftan uluslararası alanda da çok iyi eleştiriler aldığını söylemek lazım. Farklı dünyalar yaklaşımını getirdiğini söylüyorlar. Çok heyecan verici olduğunu, bu dans fikrinin aynı zamanda bir protesto, aktivizm, direniş ve dayanışma içerdiğini yazanlar oldu hakikaten. Genel anlamda oldukça olumlu eleştiriler aldığını söylemek mümkün. Zamanımız sınırlı olduğu için işlere tek tek girmeme imkan yok. Dolayısıyla onu hiç bu programda bir alan açmaya yeltenmedim açıkçası. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle Amerika'dan çok yoğun katılım var ve Afrika kıtasından, çünkü Güney Amerika'nın Afrika için bir Afrika kökenli insanlar için de bir yaşam alanı olduğunu vurgularsak bunun çok ön planda olduğunu söyleyebilirim. Kısmen tabii özellikle Filistin, Lübnan, Fas gibi coğrafyalardan, yani Orta Doğu'dan da birkaç sanatçı görüyoruz. Münir Al, Sol Ahlam, Şibli gibi sanatçıların kendine bir alan açtığını görüyoruz. Ama hakikaten ağırlığın Güney Amerika ve de Afrika'ya verilmiş olduğunu söylemek gerekir. Büyük ölçekli enstalasyonlar var. Aynı zamanda sanat tarihine geçmiş yapıtlar da ödünç alınarak buraya getirmiş. Materyal kültür unsurları da var. Sadece sanat eseri dememek lazım onlara. Hakikaten zanaat, materyal kültür objeleri, nesneler ya güncel sanat işlerinin içinde, ya arşiv belge niteliğinde, ya da hakikaten bizatihi küratöryel seçki itibariyle Biennale dahil edilmiş durumda. Bu da son derece kıymetli. Evet, bugün Açık Radyo'da Hariçten Sanat programında size 35. San Paulo Biennale'inden, Brezilya'dan ilk izlenimlerimi paylaşmış oldum. Hakikaten uluslararası nitelikte Choreographies of the Impossible başlığı taşıyan bu Biennale'i ziyaret etme fırsatı bulmayanlar için de kendi web sitelerinden, sesli kaynaklardan, yazılı materyallerden yararlanarak bilgi edinmek mümkün. Aynı zamanda tabii ki üzerine çıkan eleştirileri de incelemek mümkün. Ve de Hariçten Sanat programının geçmiş kayıtlarında, en azından daha önce bu Biennale'e katılmış olan Güneş Terkoğlu'la yaptığım söyleşi ve Övül Durmuş olduğunda, ta bundan 9 yıl önceki edisyona dair görüşlerini de hatırlamak mümkün. Ben de zamanında 2006 yılında Radikal Gazetesi için o yıl gitme fırsatı bulduğum, dahil olma fırsatı bulduğum Biennale'i bir arada yaşamak, San Paulo'da bir arada yaşamak başlığıyla kaleme almıştım. Fakat maalesef artık bu arşiv çalışmadığı için tekrar o metne erişimimde kolay değil. Dolayısıyla ona referans veremiyorum. Ben programcınız Çelenk Bafra. Bu hafta size Brezilya'dan bildirdim. Önümüzdeki birkaç programın da Açık Radyo'daki bu programın Brezilya'nın farklı kentlerinden São Paulo'daki müzelere, Belo Horizonte'deki, dünyanın en büyük açık hava müzesi olan Inhotim'den ve de Simam konferansı vesilesiyle bulunup araştırma yapma fırsatı bulacağım Arjantin'in Buenos Aires kentine ayırdım. Genel olarak Kasım ayının programlarının Güney Amerika'dan görsel sanatlar, müze, Bienal ve bu alandaki tartışmalara ayırdığımı söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim dinleyicilere, Açık Radyo ekibine ve destekçilere elbette. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right, we're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.